تفصیل سے مسلم کتاب الایمان میں بیان کر چکے ہیں، جس کا مختصر یہ ہے کہ طائف میں عمر ابن عاص کا اقبال تھا وحق نامی، عنبسہ ابن ابی سفیان معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے طائف کا حاکم تھا، اس نے معاویہ کے حکم سے ایک نہر نکالنا شروع کی جو عمر ابن عاص کے باغ سے گزرتی تھی، اس نے چاہا کہ وہ نہر باغ میں سے نکال دے، عبداللہ ابن عمر اپنی حشم فضل کے ساتھ آ گئے اور یہ کہہ دیا جب تک ہم سے کوئی باقی ہی یہ نہر نہیں کر سکتی ہے، تو حنبسہ نے معاویہ کو ساری صورتحال لکھ بھیجی، معاویہ کا حکم آیا خل بینہ و بین مالہ، اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث سنائی کہ ہم نے حضور سے سنا ہے، ان کو جب نصیحت کی گئی تو اس پر عبداللہ ابن عمر نے حدیث سنائی ان کو کہ لدون مالہی کہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت پر قتل کیا جائے وہ شہید، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کسی سے بات نکلتی ہے اگر کوئی اپنے ملک کی حفاظت میں قتل ہوگا تو وہ بھی شہید ہوگا، تو یہ بات انہوں نے اس وقت فرمائی تھی جب ملک کی آزادی کا مسئلہ بڑے زوروں پر چل رہا تھا اور تمام ہندوستانی لوگ انگریزوں کے نکالنے پر پوری طرح متفق تھے. چلیں وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا كثر فساد او شيء من غيره. اگر کسی نے کسی کا پیالہ یا اور کوئی چیز توڑ دی تو اس کا گمان آئے گا، علماء فرماتے ہیں یہ دیکھا جائے گا جس چیز کو ضائع کیا گیا کہ دروازہ بند کرو، جس کی سمت سے پریشانی سامنے کا دروازہ بند کرو، جس کو آواز نہ آئے وہ باہر جائے اور یہ اندر بیٹھ، بند کرو، بند کرو دروازہ، ایسے بے حیاؤں کی ضرورت نہیں ہے کوئی پڑھنے پڑھانے، پڑھیں جہنم میں چلے جائیں، بے حیا بے شرم کہیں گے. اگر کسی نے کسی کی چیز ضائع کر دی تو یہ دیکھا جائے گا وہ شے زوات الامثال میں سے ہے یا زوات القیم میں سے، اگر زوات الامثال میں سے ہے پھر تو اس کی کمثل واجب ہوگا، اور زوات الامثال سے مراد مقیل و موزون ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں اسے حکم میں عددیات متقاربہ کی، اور زوات القیم ان کے ماسوا اشیاء کہلاتی، اگر زوات القیم میں ہو تو قیمت واجب ہوگی. پیالہ عددیات متقاربہ میں آتا ہے، اور آج کل کے پیالے پلیٹیں تو بالکل ہی ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، مشین سے بھر کر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احداهن مراد حضرت زینب بنت جحش ہیں، ابن حزم المحلہ میں ایک حدیث نقل کی ہے اس میں ان کے نام کی تصریح ہے. چلیے فارسلت احداهن مهاجر المؤمنين مع قادم بفساد فيها طعام فضربت بيدها فكثرت الفساد فضمها وجعل فيها الطعام فقطان عند بعض نسائه، بعض نساء کے مصداق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فارسلت احدا امہات المؤمنین، اس کا مصداق حضرت زینب بنت جحش ہیں. ابن حزم کی محلہ میں ایک حدیث ہے اس میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. ما قادم من قطعات في أطعام فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل في أطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقطعة حتى فرغوا فدفع القطعة السريحة وحبس المكسورة وقال ابن أبي مريم حنفیہ کی دلیل ہے لیکن جو حضرات عددیات متقاربہ کو ذوات الامثال میں شمار نہیں کرتے وہ یہ کہہ سکتے ہیں ازواج متحرات کے گھروں میں جو پیال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس لیے آپ نے کاسرہ کے گھر سے قصر مقصور کاسرہ کے گھر میں قصر مقصورہ رکھ لیا اور قصر صحیحہ مرسلہ کے گھر روانہ کر دیا. چلیے وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا هدف حائطا فليبني مثله. اگر کسی آدمی نے کسی کی دیوار گرا دی تو اسی جیسی دیوار بنا دے، یہی امام بوہنی پر شافی کا مذہب. بعض مالکیہ کہتے ہیں قیمت واجب ہوگی. چلیں قول اول کے قائل جریج وہی ہے جس کو آج کل انگریزی میں جارج کہتے ہیں. چلو ایک ایک حجے کر کے پڑھ رہے بندے خدا. تم آتا تو فقالت اللہ ملا تم اتنا ہتا تو ریا بوجو المومتا جو وقانا جو رجن کی سماتی فقالت امرات اللہ افتا تنن جو رجن فتا اصل بات ہے تجھ سے پڑھا نہیں جاتا ہے، دو دو حرف دو دو حرف دو دو حرف پڑھتا ہے پھر بس لاس کے نانا جو رجن پتا آدھا زدہ فکلمت فابا فاتت فاتت رائی الفام کرت من نفتیا ایک ایک حرف کی حجے کر بس. فولد الغلام فقال هو من جرج فاته هو كسر صوبعته وانزلوا وصبوه فتوزع وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال اتعي قالوا نبني صوبعتك من ذهب قال لا الا من تين. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. شركة طعام ونہد والعروض، شرکا بفتح الشین وکسر الراء اور شرک بحذف الحاء اور شرک اور شرکا بکسر الحاء شین و سکون الراء، چاروں صورتیں جائز. اس کے معنی لغت میں اختلاط، اور شریعت میں شرکت یہ ہے کہ کسی ایک چیز میں دو یا دو سے زائد کا حق ثابت ہو جائے، پھر اس کے بعد کو کہانی شرکت کی چار اقسام لکھی ہیں، شرکت مفاوضہ، شرکت اعلان، شرکت وجود اور شرکت ابدان، جس کی تفسیر و تفصیل کتب فقہیہ میں ملاحظہ کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشرکت فی الطعام، مصنف کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں شرکت جائز ہے، طعام ہو یا عروض. شرکت یہ تو بمنزل کتاب کے ہے، یہ باب بمنزل کتاب کے ہے، آئندہ ابواب میں تفصیل آ رہی ہے، شرکت کے طعام کے لیے مستقل ترجمہ آ رہا. انہ نون کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ وہ نقاب جو شرکائے سفر برابر برابر نکال لیں اور پھر کسی ایک کے حوالے کر دیں اور سارے آپس میں مل کر کھائیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد نے اس کے جواب کی تصریح کی اور فرمایا لا باس بالنی وتناهض الصالحون. امام شاہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ سورت سنت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیند کا ترجمہ دو جگہ منعقد کیا, ایک یہاں اور دوسرے کتاب الاطعمہ. یہاں تو امام بخاری نے شرکت طعام کے اس بات کے لیے ترجمہ ذکر کیا اور کتاب الاطعمہ میں ایک ساتھ مل کر کھانے کا مسئلہ ثابت فرمایا. والعروض اور سامانوں میں شرکت کا بیان, عروض جمع ہے اس کا مفرد, عرض بسکون اللہ ہے, عرض مقابل ہے عین کا جو دراہم و دنانیر پر بولا جاتا تو عرض وہ ہوگا جو دراہم و دنانیر کا غیر ہو یعنی سامان. سامان میں شرکت کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. امام مالک جواز کے قائل ہیں, ائمہ ثلاثہ انکار کرتے ہیں. اور اگر کسی آدمی کو سامان میں شرکت کرنا ہی ہو تو ایسی صورت میں ہر ایک اپنا سامان میں سامان کا باغ دوسرے کے سامان کے باغ سے فروخت کر دے, شرکت ہو جائے گی. وکیف قسمت ما یقال و یوزن مجازفتا او قبضتا مقبضتا. مجازفہ تخمینہ اور زن, قبضتا قبضتا اے متصابیتا یعنی مکیل و موزون کی تقسیم علی التساوی وعلی المجازفہ دونوں طرح سے جائز ہے. لیکن یہاں پر یہ اشکال کیا گیا کہ اموال ربویہ میں مجازفت کی گنجائش نہیں ہے. اگر اختلاف جنس ہو ایک طرف سے فضہ دوسری طرف سے ذہب, پھر تو جمہور کے ہاں جائے. امام ابو حنیفہ شافعی جواز کے قائل, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دراہم دنانیر ڈھلے ہوئے ہوں سکے کی شکل میں ہوں اور ان میں تعامل بالعدد ہو تو ایسی صورت میں اختلاف جنس کی شکل میں بھی علی وجہ المجازفت تقسیم جائز نہیں ہے. اور اگر متحد الجنس ہوں تو ایسی صورت میں انہیں بتال کہتے ہیں, بالاجماع جائز نہیں ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ابن بطال وغیرہ نے جو قسمت علاوہ اموال ربویہ میں قسمت علاوہ المجارفت سے انکار کیا اس کا مبنی یہ ہے کہ انہوں نے تقسیم کو مبادلہ تصور کر لیا, اور مبادلہ اصلا بے ہے اور بے میں ربا جائز نہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بے میں تو مقصود مبادلہ ہوتا ہے, وہاں تو ربا ناجائز, اور تقسیم میں مقصود مبادلہ نہیں ہوتا بلکہ افراز ہوتا ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق دوسرے کے حق سے جدا اور الگ ہو جائے. وہاں جو تبادلہ ہوتا ہے وہ ضمنی ہوتا ہے. اب اگر اموال ربویہ میں قصدی تبادلہ کے لیے مساوات ضروری ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ضمنی تبادلہ میں بھی مساوات ضروری ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ علی اطلاق اموال ربویہ کی تقسیم کو جائز کہتے ہیں, خواہ اتحاد جنس ہو یا اختلاف جنس, اور خواہ علی وجہ التساوی ہو یا علی وجہ المجازفہ. اور اس کی دلیل یہی نہض ہے, سارے لوگ سفر خرچ برابر نکالتے ہیں اور جب کھانے کا نمبر آتا ہے تو سب میں مساوات نہیں ہو, ہر ایک اپنی ضرورت اور خواہش کے اعتبار سے کھاتا ہے. تو کھانے کے وقت جو لینا ہے یہ حقیقتاً تقسیم ہے اور یہاں مساوات ملحوظ نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ تقسیم میں مساوات لازم نہیں ہے. چلیے, لما لم ير المسلمون في النهج باطا ان ياكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفه الذهب والفضه والقران في التمر. یہی حکم مجازفۃ الذهب والفضہ کا بھی ہے, یعنی تقسیم میں جائز ہے. والقران فی التمر ایک مستقل جز ہے, یعنی تمر میں قران کرنے کا بیان. تمر میں قران کا مسئلہ پہلے بیان ہو چکا, آگے ترجمہ آ رہا ہے, وہاں اس کو پھر بیان کیا جائے گا. چلیے, وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن الوهاب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا في بلد قائل فامرهم عليهم اباء عبيده من الجزاء وهم 300 وهي سريه سريه الخب اور سريه سيف البحر کہلاتا ہے. بخاری شریف کتاب المغازی میں اس کو مستقل طور پر بخاری نے ذکر کیا, وہیں اس کی وضاحت ہوگی. چلی وانا بیہن بخرجنا حتی ایدہ کنا بی بازی طریق سے فنی ازاد پاورا مربت سبی ازواد دانے کا جہلی فجمعہ دانے کا کلو ہو فکانا من زوئی متمرین فجمعہ دانے کا کلو ہو. اس سے نہد کا ثبوت اور قسم کے طعام کا ثبوت ہوتا ہے. پہلے سب نے اپنے توشے جمع کر لیے اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ سب کو ایک ایک مٹھی دیتے تھے, جب کمی ہو گئی تھے تو کھجور دینے لگے. اور ظاہر ہے کہ ہر مٹھی مساوی نہیں ہوتی, اور اسی طرح سے ایک ایک کھجور جو ہوتی ہیں ان میں بھی تساوی نہیں ہوتی, کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی. بہرحال مٹھی سے جو چیز دی جاتی ہے اس میں دینے والا مساوات کو ملحوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہم نے قبضتاً قبضتاً کی تصویر متساویتاً کی تھی. چلیے, پکانا یوقی چونا کل یومن قلیلاً قلیلاً, ہم کو یومیاں تھوڑا تھوڑا برائے قوت دیتے تھے. چلیے, ہم کو اس وقت احساس ہوا جب وہ ایک کمر بھی نہ رہا. چلیے, بالت من کا ہے غریب ٹیلا. چلیے, پاٹل من مزارے کل جیش, صاحب لامے فرماتے ہیں بعد میں قلیل کھایا بعد میں کثیر سے محض ثابت ہو گیا. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ نفقے کا اخراج رفقا کی طرف سے نہیں پایا گیا تھا, اللہ نے مچھلی باہر نکال دی تھی, بلکہ ترجمہ اس سے پہلے کلمہ فجمع ذلک کلہ سے ثابت ہوتا ہے. فاكل منه ذلك الجيش 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بزلاعين من أزلاعه فنصبا ثم أمر برائلة فنحلت ثم مر تحتهما فلم تصبهما. وبه قال حدثنا بشر بن مرحم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيدة أبي عبيدة أن سلمة بن الأكوع قال خفت أزواج القوم واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر ابلهم فاذن له فلم فاخبروا فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل على النبي كان جب سواری نہیں رہے گی تو گھر کیسے وہ پہنچو گے. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤكم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس ان ياتوا بفضل ازواجهم فبجت لذلك النتاه وجعلوه على النتاه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبارك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتس الناس لوگوں نے اس سے لپیں بھر بھر کر اپنے تھیلے اور توشے دان بھر لیے. اس سے قسمت علاوہ مجازفت ثابت ہوئی. حتى فرغ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. انہوں نے اپنی رسالت کی شہادت اس لیے دی کہ نبی کی دو شانیں ایک نبوت کی اور دوسرے انسان مکلف ہونے کی. اس شان ثانی کے اعتبار سے نبی اس کا مکلف ہے کہ وہ اپنی نبوت کا خود اقرار کرے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطرفنا نحر جزورا فتقسم عشر قسم فناكل لحم النضيج قبل أن تغرب الشمس. وبه قال حدثنا محمد بن الأوزاعي قال حدثنا حماد بن وصفة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرمروا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم فيه. جو حدیث آئی فتقسم عشر قسم اس سے مصنف نے اپنا ترجمہ فرمایا اس لیے کہ یہ تقسیم موزون کی ہے اور لفظ عشر قسم اپنے عموم کی وجہ سے تقسیم علاوہ مجازفہ و تساوی دونوں کو شامل ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في طبق واحد ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد. یہ ہے نہد اور اس سے تقسیم طعام مشترک کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسبيه فهم مني وانا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما كان من الخليلين فإنهما يتراجعان بينهما بالسبية في الصدقة. ما كان من خليلين فإنهما يتراجعان بينهما بالسبية في الصدقة. إمام بخاري رضي الله عنه نے جب یہ ثابت فرما دیا کہ اشیاء کی تقسیم علا وجہ تساوی بھی جائز علا وجہ مجازفت بھی, تو اس پر یہ اشکال وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے وما کان من خلیقین فإنهما یتراجعان بینهما بالسویۃ. خلیتین کی جو زکات بالاشتراک دی گئی ہے تو وہ آپس میں حساب لگا کر معاملہ مساوی کر لیں گے, جس کی طرف سے جتنا گیا ہے اور جتنا جانا چاہیے اس کے حساب سے وہ دوسرے سے اپنا حق وصول کرے گا. اس سے تو معلوم ہو گیا کہ مساوات ضروری ہے اور آپ کہتے ہیں تقسیم علاوہ مجازفت بھی جائز. امام بخاری نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث صدقہ کے باب میں وارد ہوئی ہے اور ہماری گفتگو تقسیم کے باب میں ہے. فلا تعارض. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني ابي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر كتب له تكبر نكيديه شكر كيديه آپ کے پڑھنے میں لذت نہیں ہے. چلیے أن أبا بكر كتب له مجيد بالصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليلين فإنهما عند رأسي يتراجعان بينهما بالسوية دي. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب القسم في الغنم. مقصد یہ ہے کہ بکریوں کا تقسیم کرنا جائز ہے، کبھی بکریاں تقسیم کی جاتی ہیں اونٹوں کے مقابل میں، جیسے روایت الباب میں تصریح ہے، اور کبھی ویسے ہی اپنے طور پر تقسیم کر دی جاتی ہیں، جیسے عقبہ کی حدیث میں آ چکا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمے سے مطلقاً بکریوں کا کی تقسیم کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. آیا اشیاء کی تقسیم میں تقویم قیمت لگانا ضروری ہے یا بغیر قیمت لگائے بھی تقسیم ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ مختلف رہا ہے. مالک اور حنفیہ کہتے ہیں جائے بغیر تقویم کے بھی جائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی تقسیم کے وقت تقویم قیمت لگانا ضروری ہے. بہت ممکن ہے امام بخاری ہی اس ترجمے سے امام شافعی کی ترجیح فرمائی. انہوں نے قسمت الغنم کا ترجمہ مطلق رکھا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن حكم الانصاري وقال اخبرنا ابو قانه بن سعيد بن مسروق ان ابا ابي رفاعه بن عامر بن خديج بن جدي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم. اس سے مراد مدینہ کا میقات نہیں بلکہ یہ خاص جگہ ہے تہامہ میں. آئندہ بخاری شریف آ رہا ہے. کنا بذل حلیفت من تہامہ کا. چلیے. فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اغنياد القوم فاجلوا وذبحوا ونسروا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاوفي ثم قسم فاضل عشره من الغنم ببعير فنب منها بعير فتركوا ايام وكان في القوم خير يسير فامر رجلا منهم بسام فحبسه الله ثم قال: ان هذه البهائم اوابد قوام العرش. فاضل عشره من الغنم ببعير. دس بکریوں کو ایک اونٹ کے مقابل کر دیا. شافعیہ کہتے ہیں یہ تعبیر قیمت پر نظر کر کے کی گئی تھی. چلیے. نت نفرا. چلیے. بھاگ گئے. وكان في القوم خير يسير فاضى رجل منهم بسام فحبسه الله ثم قال: ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال: جدي انا نرجو ان نخاف العدو غدا وليست منا وليست معنا مدا افنذبح بالقصب. قال: ما انهرت كر رہا ہے پاگل رما پڑ جلدی جلدی. قال: ما انهرت دما وذكر رسول الله عليه فقلوا: ليست منا وذكر ما انهرت دما حرت دم وزیر دم افور ادیب صاحب بے توفیر سر بے سمجھ تجھے کچھ نہیں آتا. مان حرت دما وزیر رسم اللہ علیہ. چلیے. کچھ کو میری سمجھ میں نہیں آتا. اتنی کھلی ہوئی عبارت کے بارے میں جب کچھ نہیں توفیق ہے تو اپنے بارے میں ہی کیسے سمجھتا تو جو عبارت پڑھنا جانتا ہے. بے شرط اپنے آپ کو کبھی تو نے جو ہے وزن نہیں کیا کہ کتنے کیا سنا دیا تھا. تعجب ہے. بے سمجھ آدمی کیا وزن کرے گا. بہت سمجھنے کے لیے بڑی عقل کی ضرورت. ہمارے استاد مولانا زیا صاحب فرماتے تھے ایک من علم کے لیے دس من عقل کی ضرورت. چلیے. آپ لوگوں کو کچھ دماغ ہے ذرا سا زبان چل گئی تو اپنے کو بڑے باقمال سمجھ جاتے ہیں. حیرت ہے مجھے حیرت. چلیے. وسوحدثكم من ذلك عن مسلم فاصم وعم الزفر فمد الحبشري وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قران باب قران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه. القران في التمر دو تمور کو جوڑ کر استعمال کرنا. یہ مسئلہ مختلف رہا ہے. ظاہریہ ناجائز کہتے ہیں اور بعض دیگر حضرات جائز کہتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قمض مشترک ہو تو شرطا کی اجازت کے بغیر اس کے قران ناجائز ہے, اور اگر مشترک نہ ہو تو پھر جائز ہے. محمد ابن حسن نے کتاب الاثار میں لکھا ہے کہ قران کی ممانعت زمانۂ ثابت میں تھی اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. ابن شاہین نے ناسخ و منسوخ میں اور بزار میں اپنی مسند میں حضرت بریدہ کی حدیث نقل کی ہے, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن القراء ان الله وسع عليكم فقر. لیکن یہ حدیث ہے, یہ خود اسناد ہے. چلیے. کیا بنے گا بہت ہی احمق ہے. چل حدثنا سفیان قال حدثنا جبلة بن سهيل قال سمعت ابن عمر. قال بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقنع الرجل بين التمرتين جميل حتى يستاذن اصحابه. وفي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة بن جبلة قال كنا من مدينة فاصابتنا سلس فكان ابن الزبير يسرقون التمر, وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بنا فيقول لا تقرنوا, فان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا لقران الله ان يستاذن الرجل منكم اخاه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اشیاء تقسیم کی جائیں تو ان کی قیمتیں عادلانہ لگانا چاہیے. اس سے معلوم ہو گیا کہ بخاری کے یہاں تقسیم جو ہوگی بعد تقویم ہوگی. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مظہر ہے. اگر تقسیم کے بعد اگر تقویم کے بعد تقسیم ہو پھر تو بالاتفاق تقسیم جائز, اور اگر بغیر تقویم ہو تو اکثر علماء جواز کے قائل امام شافعی رحمۃ اللہ منع کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ ظاہر امام شافعی کے خیال بے قیمت عدلین کا لغ لا کر امام بخاری علیہ الرحمن نے یہ اشارہ کیا تقویم میں ایک عادل انسان کافی ہے. حنابلہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کے وقت تقویم میں دو آدمی ضروری ہیں, اس لیے کہ یہ تقویم شہادت بالقیمت ہے اور شہادت کا نصاب تو وفي قال حدثنا إبراهيم بن مشرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه في قيمة الأجل فهو عتيق, وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه قول من ناس أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا بشر بن محمد یہ معلوم ہوا کہ غلام کی تقسیم بعد تقویم ہوگی. یہی امام ابو حنیفہ شافعی کا مذہب. امام مالک امام ابو یوسف محمد فرماتے ہیں کہ اگر فریقین راضی ہوں تو ایسی صورت میں بلا تقویم کے بھی تقسیم جائز ہے. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سيد بن ابي ربه قتاده عن النذر بن انس بن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاتق شقيقا من مملوكه فعليه صلاته في ماله فان لم يكن له مال بقوف من مملوكه قيمه عدل ثم اقتضي غير مشروط عليه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب هل يبرا في القسمه والاستهام فيه. جب تقسيم هو رئيس تو کیا اس میں قرآن اندازی کی جا سکتی ہے؟ امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے تقسیم کے وقت قرآن اندازی کا ثبوت ہوتا. پھر بھی بخاری نے ترجمے میں لفظ حل جو ذکر کیا ہے اس کا منشا یہ ہے کی اصلی شرکا بعض وقت وسیع القلب ہوتے ہیں، وہ تنگی نہیں کرتے ایسے وقت میں، تو قرآن دازی کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض وقت تنگ نظر ہوتے ہیں، ایسے وقت میں قرآن دازی ہو جانا چاہیے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ہو. پھر اس کے بعد قرآن جمہور علماء کے نزدیک حجت ملزمہ ہے، جس کا حصہ قرآن سے جو ثابت ہوگا وہ لینا پڑے گا. لیکن حنفیہ کے یہاں قرآن حجت ملزمہ نہیں، بلکہ یہ تطیب و خاطر کا ایک عمل ہے، اس سے انسان کو بھی خوش ہو جاتا ہے. وبه قال حدثنا ابو النعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقي في اكمك لقوم اتهموا على سفينه فاصاب بعضهم على سفينه على سفينه يا فرصه يا فاضل على سفينه انا سفينتي انا تو یہ نہیں سمجھ پاتا ہے. انہیں اصل دیا ہے کہ غیر منصرف تو پڑھ لیا، اس کے شرائط تو اس کو یاد ہے نہیں، اس لیے کہیں سے کہیں مار دیتا ہے. احمد میں ویسے تجھے کہتا ہوں تو کبھی ہے، او ہو بڑا فتویٰ میں نے غلط لگا دیا، ویسے تیرے منہ سے بھی میں بے وقوفی سمجھ رہا ہوں. میڈ ان احمد کمپنی لمیٹیڈ، اور سمجھتا اپنے کو ہے کہ میں ہوں. ان کو استاد صاحب نے بھی لکھا، میں ان کو بھیج رہا ہوں. اچھا میں نے اس میں سے یہ پڑھا، اس جملے میں سے یہ عبارت پڑھ لیں گے. میں نے کہا رہے تو کیا عبارت پڑھے گا پاگل، عبارت پڑھنے والوں کی شکل اور ہوتی ہے، ہر آدمی تھوڑے عبارت پڑھتا ہے. یہ جتنے تم لوگوں کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ صحیح عبارت پڑھے، پوری جماعت نااہل سارے پکے ہوئے ہیں، اور ایک ہماری جماعت کی چاروں طرف بسم اللہ ہوتی ہے. مولانا کے یہاں، شیخ کے یہاں، ناظم صاحب کے یہاں تو کوئی بولتا نہیں تھا، وہاں تو متعین لڑکے ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے. مولانا کے یہاں سب پڑھتے تھے، سوائے ایک آدمی کے وہ نہیں پڑھتا. بس اس نے صرف آخر دن پڑھا تھا، کیوں نہیں پڑھا تھا؟ دیکھتے تھے بھائی تھوڑا بہت جیسا ان کا سیکھا کیا پڑھ پاتے، اس کے ساتھ لکھنے کے ساتھ پڑھنا نہ ہونا چاہیے. بس نسائی پڑھتے تھے، نسائی ہم نے کسی نے شاید دو چار سبق پڑھا ہوگا، ورنہ پوری کتاب ہم نے پڑھی. سب اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. چلیے ہیں میرے اوپر بھی کرم ہی ہے، جو بغیر کچھ یاد ہوئے میں پڑھ لیتا ہوں، بلکہ میں آپ سے آگے ہی کراماتی قرات کرتا ہوں. القراۃ الکراماتیہ علی سفینتہ فاستہموا علی سفینتہ، کون ہے سفینہ صاحب؟ ایک صاحب ہیں جو ہماری چکی ہوتی ہیں اور دریا میں رہتی ہیں اور پتوار کے ذریعے چلائی جاتی ہیں. جانور بہت اب اندر سے ابھی پریشان ہے کہ اللہ کبھی وہاں تو کسی نے ٹوکا نہیں، یہاں ایک ایک بات پر ٹوکا جاتا ہے. کیا میں اتنا جاہل ہوں یا جد میں یہ ٹوک رہے ہیں؟ جد میں تو یہ ٹوک سکتے نہیں، معلوم ہوتا ہے میں ہوں ہی اتنا ظاہر. بے شک آپ صحیح سوچتے ہیں، چلیے کہ آپ ہی تو تقریر کر رہے ہیں. عبد المتین سے ذرا پڑھوا دیجیے، وہ تو مغفلین ہے. عبد المتین امام المغفلین. چلیے وبعض مسلحا فقال الذي فيها سليها اذا اتقوا من الماء مر ولا من فوقهم، فقالوا لو انا اخرجنا في نصيبنا فرقا ولم نؤتي من فوقنا فلم يكفوهم. کچھ تو مطالعہ کر کے آیا سر، بے شرم روزانہ ڈانٹنے میں کیا فائدہ؟ چل بس چل، فَيَّتْ رُبُّهُمْ وَمَا عَرَاتُ هَلَكُوا جَمِيعًا بَيْحَفَتْ وَلَا عَيْدِهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى مِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَاقِعِ فِيهَا حدود اللہ سے مراد یہاں معاصی ہے اور قائم علی حدود اللہ سے وہ شخص مراد ہے جو حدود اللہ کے پاس رک جائے اندر نگاہ ہے اور والواقع فی حدود اللہ سے مراد وہ شخص ہے جو حدود اللہ یعنی معاصی کا ارتکاب کرتا کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ معاصی سے بچتے اور معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی مثال ایسی جیسے لوگ کشتی میں سوار دیتے ہیں اب اگر کچھ لوگ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور بعد میں خیال آئے کہ کیا فائدہ ہے دوسروں کو اذیت پہنچا کر نیچے سے سوراخ کر کے دریا سے پانی لے لے تو ہے صورت میں اگر اوپر والے نیچے والے کو روکیں گے نہیں تو ساری کشتی ٹوٹ جائے گی یہی حال اللہ کی گرفت کا ہے جب عذاب الہی آتا ہے تو عام ہوتا ہے لہذا ان لوگوں کو ضروری ہے جو معاصی سے بچتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی روکیں جو معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں چلیے وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال باب شِرْكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ اے ماں اہل میراث یعنی اہل میراث یتیم کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں لیکن یتیم کے مصلحت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا وبه قال حدثنا الوزي قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سالم بن ابي شهاب بن قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها کیا بل بڑھاتے ہیں من پڑھتا ہے ساتھ میں زور سے کیوں نہیں پڑھتا مقابل چل بس بخاری نے حدیث دو ثانی سے ذکر کیے یہاں سند ثانی کے الفاظ کیے جو معلق اور ابن جریر صبری نے اس کو موصول انواد کیا اور سند اول کے الفاظ کتاب تفسیر میں آ رہے ہیں چلیے انه تعالى عائشه رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسموا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا ابن اختي هي اليتيمه تكون في حج وليها تشارك في ماله فيعجب مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يمسك في سلامها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا ينكحوهن الا يقصدوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصلاه وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن آدمی یتیمہ کا شریک فی المال ہوتا تھا یتیمہ حسین ہوتی تھی مال بھی اچھا ہوتا تھا تو ولی یہ چاہتا تھا کہ نکاح تو کر لے لیکن جیسا اس کا مہر ہوتا ہونا چاہیے وہ دیتا اللہ تعالی شان نے فرما دیا اگر تم یتامہ کے بعد میں عدل نکاح نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو یتامہ کے بعد میں عدل نکاح یہ ہے کہ جیسا ان کا مہر ہو ویسا چاہیے چلیے قالوا فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل لا اعصيكم فيهن وما اتانيكم في الكتاب في ادام النساء الى قومي وترغبون ان تنكحوهن والذي ذكر الله عنه اللہ کے بندے تیرے پڑھنے سے ایک الجھن ہی ہوتی ہے صاف پڑھا اللہ کے بندے کیا گڑبڑ کرتا ہے چل رہے والذي ذكر الله انه يتعلقكم في الكتاب الايه لون الذي قال الله فيها آپ کو اچھل اچھل کے پڑھتے ہیں جیسا آپ نے اپنے علاقے میں لہجہ سیکھا اس کو بند کیجیے صاف ستھری عبارت سادی پڑھیے جیسے ہم پڑھتے ہیں چلیے قال الله فيها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فيها اس طرح پڑھنے کیا ہے قال الله فيها یہ نہیں پڑھ سکتے آپ سادہ چلیے بتاؤ اتنی تکلیف میں جیسے میرے کان کو سر کو کسی ٹوپے نے باندھ رکھتا اپنی بس عادت کی وجہ سے پڑھا رہا ہوں میرے اندر بالکل طاقت نہیں ہے کوئی چیز میں دیکھ نہیں سکتا دروازہ بند جو کروایا اس کے اجالے سے سب الجھن ہو رہی ہے چلیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ فِي رَغْبَةِ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجِّهِ. من جس صاف پر مجھے پریشان نہ کر. یا رغبت احدکم لیتیمتہ التی تکون, میں کیا کروں؟ میں بالکل تجدید گھبرا گئی تیرے پڑھنے سے. صرف لیتیمتہ التی تکون فی حجرہ, یہ دامن کے معنی میں چلیے. فی حجرہ حین تکون قلیلۃ المال والجمال فہما یمجہما رغبوا فی مالها وجمالها من یتام النساء الا من. مطلب اس کا یہ ہے, یتامہ اگر قلیلۃ المال والجمال ہوں پھر تو تم اعراض کرتے ہو, اور کثیرۃ المال والجمال ہوں تو تم رغبت کرتے ہو. لہذا صاف سن لو کہ جیسے تم قلیلۃ المال والجمال سے اعراض کرتے ہو, ایسے ہی تم کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جب کثیرۃ المال والجمال ہوں تو ان کا مہر پورا ادا کرو, اور اگر نہیں ادا کرتے تو چھوڑو, کسی اور سے کرو. چلیے. اجب رغبت ایمان ہن, کتاب تفصیل میں اس کے آگے ہے. لاکن قلیلات المال والجمال. چلی. وبل اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الشرکۃ فی الارضین وبینها. امام بخاری کہتے ہیں زمین وغیرہ میں شرکت جائز ہے. جمہور علماء تو زمین میں مطلقاً شرکت کے قائل ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں ایسی زمین جو تقسیم کے بعد ناقابل انتفاع رہ جائے اس میں اشتراک نہیں ہوگا. امام بخاری نے اطلاق ترجمہ سے ان لوگوں پر رد کیا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معبد بن سوريا عن هشام. هشام بن يوسف ہیں, كتاب الحيل میں تصریح آ رہی. چلیے. قال اخبرنا محمد بن سوريا نبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل ما لم يسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اقتسم الشركاء الزور وبينها فليس لهم رجوع ولا شفاعة. امام بخاری کہتے ہیں اگر مکانات وغیرہ